राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाख शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2058 1 मई 2001 साय लगभग 4:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश राम सौंदर्य सार प्रपन्न पारिजाताय कृष्णाय गीतामृतदेव सुतं देवं कर्षचानुरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशे विभूषित करान नव निरत गीतांबरादरुणबिंबलाधरुषात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहलज्जाने हरि ओम नमो सुमनुमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु सर्व कमले देव नमः देव नमः सर्वे देव नमो नमः देखो भाई एक बात कहने की मन में तो आती है थोड़ा सा मामूली संकोच होता है वो बात यह है सब जगह ईश्वर रूप है ये संपूर्ण जगत परमात्मा का स्वरूप है ये बात भगवद गीता में आई है। भगवद गीता में आई है कि सब जगत परमात्मा स्वरूप है। सातवें अध्याय में विज्ञान से ज्ञान करने की भगवान ने प्रतिज्ञा की है। नौवें अध्याय में फिर विज्ञान से ज्ञान करने की प्रतिज्ञा की है। दो अध्याय में विज्ञान से ज्ञान करने की है। दोनों अध्याय भगवान के चलाए हुए हैं। अर्जुन का प्रश्न नहीं है। आठवें अर्जुन का प्रश्न है। सातवें में नौवें भगवान दसवें में भगवान स्वयं भगवान अपने तरफ से गए तो विज्ञान से मैं ज्ञान कहूंगा। अब भाई बहन सब छोटा बड़ा सब ध्यान देना। नई बात हमारे पास है नहीं आपको कही हुई है सुनाई हुई है वही बात सुनाता हूँ कोई नई बात नहीं है नहीं कुछ है नहीं मैं कह रहा हूँ। परंतु भगवान ने कहा मैं हूँ मेरी दो प्रकृति है एक अपरा प्रकृति है एक परा प्रकृति है। आप जानते हो अपरा प्रकृति का तो आठ प्रकार बताई भूमि आप अन्न वायु खंग भूत है मन और बुद्धि राम तीन ये आठ प्रकार संसार सब ऋतु तेज वायु से बना हुआ है और बताओ क्या है मात्र ब्रह्मांड अनंत ब्रह्मांड ऋतु जो तेज वायु से बना हुआ है कृषि बना बताओ आप इतने बैठे हो बताओ। और ये भगवान की प्रकृति प्रकृति होती है पुरुष की स्वभाव होता है पुरुष का स्वभाव अलग हो आदमी अलग होता है ऐसा ही होता अलग है क्योंकि इनमें परिवर्तन होता है भगवान में परिवर्तन कभी हुआ नहीं होगा नहीं हो सकता नहीं संभव ही नहीं है और इसमें परिवर्तन होता है परंतु भय प्रकृति भगवान की प्रकृति अपरा प्रकृति और परा प्रकृति है जीव। अब जीव और पांच भूतों के सिवाय संसार में क्या चीज है सोचो संपूर्ण संसार अनंत ब्रह्मांड अनंत रोम रोम प्रतिराजे कोटि कोटि ब्रह्मांड भगवान के रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड करोड़ों तो करोड़ों ब्रह्मांड भगवान के रूप रूप में हुए तो भगवान हुआ कि नहीं सब कुछ बताओ। सब ईश्वर रूप है, आप मानो चाहे न मानो है भगवान का स्वरूप। भक्ति से दंडवत करनी चाहिए, नमस्कार करना चाहिए, भगवान है भगवान। पृथ्वी है, पृथ्वी से बने हुए चीजें है, ये पहाड़ बंदर जंगल बहुत बना हुआ है, सब पांच भूतों से बना हुआ है। पांच भूतों की आठ प्रकार की अपरा प्रकृति है, जीव रूपी परा प्रकृति है, परा प्रकृति जीव और अपरा प्रकृति है आठ प्रकार की। इससे सिवाय क्या है चीज, कहीं जाओ आप कितने विचार करो, इससे सिवाय कुछ नहीं है। तो भगवान की प्रकृति भगवान से ही बना हुआ है। प्रकृति दो तरह की, एक जड़ है चेतन है। जड़ चेतन के सिवाय क्या है, अनंत ब्रह्मांड है भगवान की प्रकृति है। तो भगवत स्वरूप है ये, भगवत स्वरूप संसार भगवान का स्वरूप है। भीतर में भावना पैदा होनी चाहिए साक्षात भगवान है, साक्षात भगवान। पत्थर को देखो तो साक्षात भगवान, सूखा काठ को पड़ा लेंगे तो भगवान, वृक्ष देखो तो भगवान, पहाड़ देखो तो भगवान, नदियां देखो तो भगवान, समुद्र देखो तो भगवान, भगवान ही है। सब जगह ईश्वर रूप है, साक्षात परमात्मा है। अपरा प्रकृति परा प्रकृति भगवान, तीन से रहित कोई चीज आप बताओ, एक केस जितनी चीज आपको मिलेगी नहीं। ये बात है, सब जगत परमात्मा का स्वरूप है। मैं भोग्य वस्तु देखो राग और द्वेष तो आपको संसार दिखेगा, राग द्वेष हटा दो तो साक्षात परमात्मा है। ये तो साक्षात परमात्मा है ही, अपना राग द्वेष है इसे गड़बड़ी होती है। परमात्मा है इसमें संदेह नहीं, सब संसार परमात्मा है। एक बात, दूसरी एक बात ऐसी और है, अपने चीज सिवाय भगवान के कोई अपनी चीज है ही नहीं। अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड है, पर कैसी चीज भी अपनी नहीं है, अपने केवल भगवान है। तो भगवान का अंश है हम सब, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये जीव सब भगवान का अंश, साक्षात परमात्मा का अंश। अभिमांशो जीव लोक जीव भूत सनातन, ये जीव रूप से पड़ा हुआ मेरा ही अंश है, साक्षात भगवान है। अपना राग बैठा रहो, राग द्वेष दो हो जाएगा, ये मेरा है तेरा है, तू है मैं हूं मेरा है तेरा है, साक्षात परमात्मा है। ये परमात्मा का स्वरूप है, सब संसार मात्र परमात्मा का स्वरूप है, परमात्मा की साक्षात मूर्ति है ये। इनको परमात्मा समझो, दंडवत करो, नमस्कार करो, हृदय में धारण कर लो कि भगवान ही अनेक रूप से प्रकट हुए, वृक्षों के रूप से, पत्थर के रूप से, नदियों के रूप से, समुद्र के रूप से, किसी रूप से, केवल भगवान ही भगवान, भगवान ही भगवान। वासुदेव सर्वम, सब वासुदेव। अब भक्ति करके देखो तो भगवान है साक्षात, इस बात संसार मात्र को दंडवत करने चाहिए भगवत स्वरूप, उसमें यह भी आ गया। यह भी अपवाद नहीं है, भगवान का स्वरूप है। सिवाय पांच भूतों के और जीवात्मा के कुछ नहीं है। सब जगत परमात्मा का साक्षात स्वरूप है, सब जग ईश्वर रूप है। भलो बुरो नहीं कोई, जाके जैसी भावना तैसो ही फल हो, तो साक्षात भगवान है, साक्षात परमात्मा है, साक्षात परमात्मा है। वही भगवान गंगा जी रूप से बह रहा है। भगवान का स्वरूप ब्रह्मा जी में कमल लिया, फिर भगवान ने त्रिवक्र को उतार लिया तो ऊंट है तब बड़ा कड़ा लंबा विमल फूट गया। बाहर लेना वाला जड़ भगवान के स्वरूप आया, उसको ब्रह्मा जी लिया, वो ब्रह्मा जी छोड़ा, तब ये गंगा जी बने। तो साक्षात भगवान का स्वरूप है। पहले गाने में भगवान बन गए थे, माल कोष के सुरसुरे पहाड़ पिघल जाए, भगवान शंकर ने माल कोष बात करी, भगवान ठाकुर जी पिघल गए। वो जन्म ले लिया अपने बाजरे को मंजूर में, उस जन्म में लिया वो भगवान शरण चरण, उनसे बड़ी गंगा जी इतनी बड़ी गुजरी है। हम लोगों ने सौगे दिए ये गंगा जी, शेर जी की बड़ी भारी कृपा, आपके पीढ़ियों में भी 10-15 बरिश पीढ़ी आप देख लो, कोई गंगा जी में इतना नहीं रहा। शेर जी कारण प्रत्येक वर्ष में 2 महीना 2.5 महीना 3 महीना गंगा जी किनारे थे। गंगा जी जाकर आदमी आता है तो जय गंगा जी, जय गंगा माई, जय गंगा माई जी, गंगावासी आए, गंगावासी आए, गंगावासी, आपको कोई नहीं कहे गंगावासी। एक 3 रात्रि रह जाए गंगा जी किनारे पर, मैं आ करी मुझे 3 रात अपने 2-2, 2.5-2.5 महीना प्रत्येक वर्ष में, कोई 3 महीना कोई 4 महीना। यह है शेर जी कृपा, यह है मूल में भगवान की कृपा। और उसको सुनाया शेर जी ने, अरे किनारे मद्रास में रहने वाले, बम्बई में रहने वाले, कलकत्ता में रहने वाले, मध्य प्रदेश शहरों में रहने वाले बड़े बड़े धनी आदमी, लेकिन सब आकर गंगा जी के न रहते। ये शेठ जी का प्रयास है। इसके बाद हम रहना है कि कई कई आ गए, ये एक शेठ जी की कृपा है। शेठ जी का विशेष बहुत विलक्षण प्रभाव था, और ही होता है। ये गंगा का स्थान है, अरे सत्संग और रहने की जगह है, सत्संग करने की जगह है। कुछ काम करना नया नहीं पड़ेगा, नया सब प्रबंध है यहाँ पर, ऐसा किसी जगह नहीं है। तीर्थ यात्रा के समय हमने 3 महीना रहे यात्रा में, ऐसी जगह नहीं मिली, थोड़ी जगह वो एक जगह मिली। भगवान शंकर का एक मंदिर है, वह थोड़ी सी है, अरे जितने सुविधा ऐसी सुविधा कहीं नहीं है, कहीं जगह नहीं है। आप से आप सब बढ़ गई है, बिजली लग गई, कब मकान बन गए, सब बन गया। तो यहाँ जैसे सत्संग की सुविधा है ऐसे कहीं नहीं है, कहीं है नहीं ऐसी सुविधा है। ऐसी जगह होकर बार बार तक बातें सिद्ध करो तो वासुदेव सर्व और सत्संग करने के लिए मौका ये है। ये दो बातें विलक्षण है, विचित्र है। ये आदमी ध्यान नहीं देता, ख्याल नहीं करता। आप क्या हो? आप साक्षात परमात्मा के अंश हो, साक्षात परमात्मा के अंश हो। सब मम प्रिय, सब मम उपजाई, सब जीव सब मेरे पैदा किए हुए है, मेरे को प्यारे हैं। सब मम प्रिय, सब मम हो जाए। भगवान के प्यारी लड़कियां लड़कियां है, ये प्यारे लड़का है भगवान के, भगवान के। सब मम प्रिय, सब मम हो जाए। ऐसे भगवान के जनों का संग, भगवान की बातें सुने, भगवान की बातें चलावे, रात दिन भगवान की बातें, ये भगवान की कृपा है। अलोक स्थान है, बड़ा दुर्लभ स्थान। सब माओ प्रिय, सब माओ हो जाए, भगवान का प्यारा स्थान। कैसी मौज की बात है, कितने आनंद की बात है, कितनी हर्ष की बात है। भगवान के हैं, भगवान के। जिसको भगवान कहते हैं वो भगवान, उस भगवान है। सब जग ईश्वर रूप है, परा अपरा प्रकृति भगवान है। भगवान सर्वव्यापक, सर्वेश्वरता में सन्निविष्ट, सब कहते में, नरकों में, स्वर्ग में, वैकुंठ में, मृत्यु लोक में, कई लोक में, सब जगह भगवान का स्वरूप। अगर ख्याल करें तो आप मस्त हो जाओ। भगवान की सृष्टि में हम बैठे हैं, भगवान के स्वरूप के बीच में है, आनंद में, मौज में, उसे हम बैठे हैं। कितना हो बाकी है हमारा, हम मामूली से भी मामूली आदमी है, कोई विशेषता नहीं दिखते, परंतु भगवान जी के भगवत स्वरूप ब्रह्म द्रव है, ब्रह्म द्रव है। भगवान निराकार और साकार, और ये निराकार, निराकार भगवान और साकार और निराकार भगवान, निराकार रूप से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, मैंने पढ़ा है, याद नहीं है। कहते गंगा जी में चरण तो तमर को जब मैं विष्णु भगवान आऊ, व्रत में तब लू के जब ब्रह्मा जी हो जाऊ, और सिर पर सब तब चढ़ाऊ जब शंकर हो जाऊ। ना मैं ब्रह्मा जी हूँ, ना मैं शंकर हूँ, ना मैं विष्णु हूँ। तो गंगा जी किनारे पड़ा रहे, हवा आई हवा, इतना अधिकारी हमारा है, गंगा जी हवा लगी जाए, अधिकार चरण का चरण तो भगवान रहे है, तो अपने चरण कुछ रहते हैं। व्रत में भरे ब्रह्मा जी है यार, सिर पर चढ़ा शंकर भगवान। हमारा तो हवा मिल जाए, दर्शन मिल जाए, यह भी अहोभाग्य है। जिसमें आत्मा रहते हैं, यहाँ स्नान करते हैं, जल पीते हैं, हाथ धोते हैं, कोना करते हैं, ऐसा करते हैं, ये भगवान की विशेष कृपा है, विशेष कृपा है भगवान की। जो भगवत स्वरूप होता है वह भगवान का साक्षात ब्रह्मग्रह जी। जो आप कह रहे हैं सब जगह विश्व रूप है, सब जगह विश्व रूप है, इसमें संदेह नहीं रहे और समझ में आती है, लेकिन फिर भी मन में भाव बना रहता है कि ये बात कभी हृदय से निकल नहीं जाए, ये किस कारण से कमी है? ये बात ये कभी मानने की है, केवल मानने की, मानना छोड़ दो, केवल मानना, जब हम अब नहीं मानेंगे बस बढ़ जाएंगे, इतनी बात, अब नहीं मानेंगे, अब पता लग गया, अब पता लग गया, तो पता नहीं था, पता लग गया, और कभी है ही नहीं, कभी है ही नहीं, मानने की हिम्मत को मुझे करते हैं, ये कोई सब जगह ईश्वर रूप है, ये बात मान लिया, इसका अब हमारे अंदर विश्वास कैसे हो कि हमने पूर्णतः मान लिया है? क्या लक्षण घटित होंगे हमारे में? मैं आपको पूछूं, आपके शंका क्या, शंका प्रकट करो, किसी आदमी की कोई शंका हो तो मेरे सामने प्रकट करो। मैंने अपराध परा प्रकृति भगवान तीन बात बताई, तीन से बाहर क्या है, तीन के बाहर चीज क्या है बताओ, गीता कहती है बोलो, अपरा और परा और भगवान, इन तीनों से बाहर चीज क्या है? नहीं, नहीं, नहीं। अब शंका करो, थोड़ी मर्जी है, मैंने बताओ शंका करो, बताओ सामने रखो बात, हमें क्या पता चले कि हम जान गए, ये तीनों बातें जान गए, हमें क्या पता चले? हमें जरूरत नहीं, पता पड़ने जरूरत नहीं, कसौटी की आवश्यकता नहीं, कसौटी की तो आवश्यकता होती है जो संदेह हो, निसंदेह भगवान का स्वरूप है। खेती जल पाप गगन समीरा पंच रतिया अदम शरीरा सोतर उतर आगे सोवा जीव जित तुम कहीं ने गुरोवा उपजा ज्ञान तारा के सामने इतनी बात भगवान ने कही, ज्ञान उपजिया, मान लिया उसने, क्या कहे बोलो, क्षति जर पाव समीरा पंचरतिया दिव्य शरीरा जीव नित्य तुम कहीं ले गए हुआ, नित्य जीव हुई अपरा प्रकृति हुई, ये अपरा प्रकृति हुई वो है ही नहीं, उपजा ज्ञान और सर्वम खलु इदम ब्रह्म। ज्ञान योग और ये भक्ति योग की अलग अलग बातें हैं, लेकिन दोनों में कोई अंतर है या एक ही बात है? एक ही बात है, भक्ति भी विशेष वासुदेव सर्वम है, ये विशेष बात है। विशेषता क्या है इसमें? विशेषता साकार भी भगवान है, सर्वम खलु इदम ब्रह्म साकार नहीं है, इदम में तो ये साकार ही है, उसमें साकार है, सर्वं खलु इदं ब्रह्म करके निराकार परमात्मा है, दृश्यमान जगत ब्रह्म अस्ति, सगुणमय, ये सगुणमय, इदं पदवाच्य क्या हुआ था? सर्वं खलु इदं ब्रह्म में इदं से क्या, सर्वं खलु इदं ब्रह्म के निराकार, अनंत में निराकार है, निराकार के एक अंश में साकार है, साकार निराकार के अंश में, निराकार के एक अंश में दस गुना बताया, दस गुना उनमें एक अंश में है, अरे सब वासुदेव सर्व तब कोई बाकी नहीं रहा, निराकार ब्रह्म में करने से साकार बाकी रह जाता है और वासुदेव सर्व करने में बाकी किंचित मात्र भी नहीं रहता, ये फर्क है और कोई फर्क नहीं, तत्व कोई फर्क नहीं, तत्व एक है। वासुदेव सर्वम है, इसमें हमारे एक बाधा लग रही है, मैं मेरे की जेवड़ी बाधा लग रही है। वो मैं मेरे की जेवड़ी कैसे टूटे और ये वासुदेव सर्व स्पष्ट साफ अनुभव में आ जाए। बहुत बढ़िया बात है, ये कैसे टूटे है ये प्रश्न जागृत रखो, प्रश्न को हरदम जागृत रखो, टूट जाएगा। केवल प्रश्न को जागृत, मैं मेरी की जेवड़ी, मैं मेरी की जेवड़ी, मैं और मेरा, मैं मेरा, ये बंधन है। ये बंधन कैसे टूटे, कैसे टूटे, केवल याद रखो, केवल याद टूट जाएगा। याद रखो, सब परीक्षा करो, याद है ख्याल नहीं टूटा, कान पकड़ो आएगा मेरा, परीक्षा याद रखो। ये मैं मेरी जीवनी कैसे टूटे, कैसे टूटे, टूट जाएगी। साधु खड़े गम ब्रह्म में तो ही टूट जाएगी, अरे वासुदेव सब तो टूट जाएगी, मैं मेरे छूट जाएगी, मैं मेरे आपका है, आपका बनेगा। देखो आपकी बनावटी चीज है ना, वह आपकी बनाई हुई है। एक बीकानेर आपका बनाया हुआ है, बीकानेर मिलेगा नहीं, बीकानेर का छोटा सा खोजा सब अलग छोड़ो, बीकानेर कहीं नहीं मिलेगा, नहीं कहीं मिलेगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं। ऐसे मैं तो ये मिलेगा नहीं, है नहीं, है ही नहीं, मैं मेरे जीवी है ही नहीं, जैसे बीकानेर है नहीं ऐसे मैं और मेरा है ही नहीं। मिटता वही है जो वासना नहीं होता है, अरे वासना में होता वो मिटता नहीं, परमात्मा नहीं मिटेंगे, जीवात्मा नहीं मिटेगा, अरे कल्पना ठहरेगी नहीं, मिट ही जाएगी। मैं मेरा कैसे रहेगा, आप बताओ कैसे रहेगा, नहीं रह सकता। केवल आपके मिटाने की इच्छा होनी चाहिए जरूर, कि ये मेरे कैसे मिटे, कैसे मिटे, मिटे। अरे भाई मिटती वही है जो वो नहीं होती है, होती है वो कैसे मिटेगी, ना भाव विद्युत सत, सत का भाव होता नहीं, ना सुध विद्युत भाव, असत भाव नसती सत्ता नहीं रहती, असती सत्ता है ही नहीं, मानी हुई है मिट जाएगी, मैं मेरा मिट जाएगा। संतों ने मैं मेरी का त्याग कहा है, त्याग किया मैं मेरी का त्याग, मैं मेरी त्याग, मैं का भाव होता है अभिद भाव से संसार के साथ संबंध स्वीकार करते हैं मैं, और भेद भाव से संसार का संबंध स्वीकार करना मेरा। भेद भाव और अभेद भाव का संबंध छोड़ा, मैं मेरा मिटा, मैं होना अभेद भाव, संसार के साथ अभेद, शरीर के साथ अभेद, तो मैं और मेरा, तो ये भेद भाव है। भेद भाव और अभेद भाव का संबंध मनुष्य का कल्याण है, ये मनुष्य बनाई हुई सृष्टि है, एक सृष्टि है परमात्मा की बनाई हुई, एक है मनुष्य बनाई हुई। मनुष्य को बांधने वाले परमात्मा की सृष्टि कभी नहीं है, और अपनी बनाई हुई सृष्टि बांधने वाली ही है। ये स्त्री है, रे पुत्र है, रे भाई है, रे बंधु है, ये सब सृष्टि जीव कृत है, ये ईश्वर नहीं है। स्त्री और पुरुष ईश्वर की सृष्टि है, और इसमें मेरा और तेरा, ये हमारे भाई है, ये हमारा बंधु है, ये हमारा सगा संबंधी है, ये हमारे है, ये जीव की बनाई हुई सृष्टि है। जीव की बनाई असत्य है, जीव अलग होना असत्य है, परमात्मा की प्रकृति है जीव, जीव अलग नहीं है, परमात्मा की प्रकृति है, परमात्मा स्वभाव है, हो गया है, अलग अलग कहां से हो, कहां अलग हो नहीं सकता, परमात्मा का स्वरूप। इस बार से जीव सृष्टि है वह मानने वाली, और जीव सृष्टि छोड़ी और मन में बिठा, जीव सृष्टि छोड़ी के मन में बिठा, ऋषि पकड़े के मन में हो गया। आपकी जीव सृष्टि, जीव सृष्टि टिकेगी नहीं, इधर इस सृष्टि बिटेगी नहीं, जीव सृष्टि तो टिकेगी नहीं, इस सृष्टि बिटेगी नहीं, इसी पुरुष थोड़े मिटेगा, मेरा तेरा मिटेगा। ये बेटा निहाल हो जा रहा है, साक्षात ईश्वर है, साक्षात ईश्वर है, साक्षात ईश्वर है, मौज चाहिए। जैसे मैं और मेरी प्रकृति, मैं और मेरी ताकत या बल, ये अलग भी है और एक भी है, ऐसे ही परंतु वो मेरा स्वरूप तो नहीं है ना, वो बल और योग्यता, ऐसे ही प्रकृति है वो भगवान की है, ये बात तो समझ में आती है, परंतु वो भगवान का ही स्वरूप है ये समझ में नहीं आती है, और भगवान बदलते नहीं है, भगवान का स्वरूप है कैसे माने, ऐसा दूसरे आप पूछो, आपका बल और आप एक हो तो आप बताओ, आपकी शक्ति, आपकी ताकत और आप दोनों की बताओ, कैसे अलग अलग है, वैसे अलग नहीं भी है, अलग अलग अलग हम कर नहीं सकते, इसलिए अलग नहीं है, इसलिए भगवान की प्रकृति है, भगवान से अलग अलग हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते, परंतु वो मेरा बल मेरा स्वरूप तो नहीं हुआ ना, ना। ऐसे ही प्रकृति भगवान का स्वरूप कैसे होगी, तो क्या हुआ और क्या हुआ बताओ, प्रकृति सहित ही आपका रूप है, आपका स्वरूप आपकी प्रकृति के सहित है, वो आपका ही रूप है, प्रकृति आपकी है, अच्छी मंदी दोनों दोनों प्रकृति, दया क्षमा उदारता त्याग आदि की देवी संपत्ति, और आदि संपत्ति काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्षा द्वेष दंभ पकड़, ये आदि संपत्ति, ये आदि संपत्ति देवी संपत्ति आपकी है, अपने अपने बनाई है, अपने बनाई आप मानती है, आप अपनी प्रकृति छोड़ दो, बोझ हो जाए, आनंद हो जाए, आप अपनी प्रकृति छोड़ दो, ये मेरी मेरी माँ है, ये मेरी स्त्री है, ये मेरी बहन है, ये मेरी बेटी है, ये ईश्वर की बनाई है, ये जीव की बनाई है, और स्त्री और पुरुष ये परमात्मा को बनाया, ये बाधित नहीं है, मेरा पर बात है भगवान का, जब सब कुछ भगवान ही है, भगवान तो आनंदमय है, ये संसार आनंदमय क्यों नहीं बनाया भगवान ने, दुखी दुख भर दिया इसमें, भगवान ने नहीं बनाया, आपने बनाया, आपने बनाया, भगवान ने बनाया, दुख भगवान के पास है ही नहीं, भले कौन से भगवान ने घटा है दुख रहा, दुख रहा दिवाली है, दुख है ही कैसे बने, कौन से लावे, कौन से उदाहरण लावे, ये क्रोधी अचार मंदार आपका आपका है, और होता हुआ भी भगवान अपना ही स्वरूप समझते है, अपना स्वरूप सब है, जिन आपका स्वरूप है, नीचे से नीचा ऊंचे से ऊंचा सब भगवत स्वरूप है, परमात्मा तो वो जानने वाले संत महात्माओं की दृष्टि में एक परमात्मा सर्वंकर ब्रह्म है, और वासुदेव सर्व अचार मंदार सब सब आ जाएगा, कोई अलग अलग कैसे नहीं, अलग बताओ, आपसे अलग कर बताओ, अलग कर ही नहीं सकते, अलग हो ही नहीं सकता, परमात्मा का स्वरूप है, परमात्मा का स्वरूप है, जैसे है वैसे मिलेगा, भगवान का स्वरूप है, हम यो करेंगे, हम यो करेंगे, कोरा अहंकार के पूजा करते है, अहंकार की वृत्ति करते, और कुछ अपना अहंकार बढ़ा दे, बस मैं इतना विद्वान हूँ, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं इतना समझ हूँ, इतना समझा दू, ऐसा कहता हूँ, ये अभिमान, अभिमान सेवा अभिमान है, कुछ अभिमान पकड़ा बंधन हो गया, अभिमान छोड़ा मूर्ति हुई, भगवान वासुदेव सर्वम के लिए असंग होना बहुत जरूरी है, जरूरी है एकदम, पर ये और इस असंगता का लाभ आपने बताया कि सूक्ष्म जो अहंकार होता है वो भी समाप्त हो जाता है, वो समाप्त हो जाता है, परंतु ये असंगता जड़ता से है या अपने आप से भी असंग हो जाना है, अपने अपने अपने अपने के लिए जड़ता, कुछ नहीं जड़ता, कुछ नहीं जड़ता है ही नहीं, जड़ तो आपने बनाई हुई है, जड़ तो है नहीं। असंग किससे होना है, जड़ता से या स्वयं से? जड़ जाएगा स्वयं का क्या है, स्वयं से संग हो जाओ, स्वयं जो अपने को मानते हो उससे असंग हो जाओ। आपकी मान्यता में स्वयं है, आप स्वयं स्वयं आप बिल्कुल शुद्ध हो, स्वयं शुद्ध हो बिल्कुल, अस्वयं स्वयं संसार को लेकर शरीर को लेकर के स्वयं बढ़ो तो अशुद्धि के सहित शरीर हो, स्वयं शुद्ध रूप हो तो आपका शरीर नहीं है। साधक मात्र निराकार होता है, साधक मात्र निराकार साकार होता ही नहीं, साकार मर जाएगा साधक स्वर्ग हो गया, साधक मात्र निराकार मरता नहीं, साकार तो टिकता नहीं, निराकार मरता नहीं, निराकार मिटता नहीं, साकार टिकता नहीं, टिकता नहीं मिटता नहीं। दूसरा प्रश्न ये सहज अपावन नारी, ये नारी को सहज अपावन क्यों बताया, सब कुछ भगवान ही है, नारी में पुरुष में अपावनता का पावनता का ये वचन कृष्ण है अनुसुईया जी के, तो अनुसुईया जी कह सकती है आप वो कड़ा का अधिकार नहीं है, मातृशक्ति है आप कहने की मातृशक्ति है, अनुसार कैसे सेवा पालना, पति सेवा सब कुछ ले शहर अपना शहर अपवित्र है, मासिक धर्म होता है अपवित्र होती है, इस वास्ते शहर अपना समुद्र कह सकता है कि महाराज रोहन कुमार सूर्य पर सुना भी वह कह सकते है, आप नहीं कह सकते, सबको अपना करने का अधिकार है, जो करने का जो मातृशक्ति कहते हैं, मातृशक्ति है श्री मातृ मातृ सच्ची बात है, ये मातृशक्ति का दान सब संसार मातृशक्ति का दान है, मातृशक्ति से जीता है, लड़कियों का ही दास शुरू हो गया, मातृशक्ति का दास मातृशक्ति करते है, मातृशक्ति खुद मातृशक्ति का दास बड़ा भारी मातृशक्ति खुद मातृशक्ति का दास होती, कुत्ते के बच्चे होते हैं उसका पुरुष को कुत्ता मारता नहीं, स्त्री को मारता नहीं, बंदरों में एक बंदर मुख्य होता है वो पुरुष बंदर को मारेगा नहीं, नारी बंदरी होगी उसको मारता नहीं कभी, कुत्ता भी लड़ता है तो कुत्ते से लड़ता है, कुतिया से नहीं लड़ता, कुतिया लड़ती है तो कुतिया से लड़ती है कुत्ते से, कुत्ते के साथ कुतिया हो जाती है लड़ती नहीं, कभी कभी हमारे काम आवे काम ही हो रहे बात होती है, ये मातृशक्ति नाश करती है, मातृशक्ति अब मातृशक्ति है अनाश करती है, कुटुंब का नाश करती है, सब कुछ कुल को समाप्त करती है, मातृशक्ति अगर मातृशक्ति की रक्षा करे तो हम निरख मौज में रहेंगे आनंद में रहेंगे, सदा गोदी में खेलेंगे मौज में रहेंगे आनंद में, मातृशक्ति नाश न करे हमारा नाश कभी हो ही नहीं सकता, मातृशक्ति नाश करे तो हम रह ही नहीं सकते, भाई बहन बहनों भी दोनों लगाए माता शादी गर्भ में बच्ची है किसी को फेंको, बहुत बड़ा भारी अनर्थ है, बड़ा भारी अनर्थ, मामूली अनर्थ नहीं। सब वंश नष्ट होने वाला है, सब वंश नष्ट हो जाएगा, बड़ा भारी पाप लगेगा। मुक्ति की सुलभता सरलता जितने हिंदू समाज में है, ऐसे किसी समाज में आज तक मैंने नहीं सुना है। और आप अनेक विद्याओं को जानने वाले हो, बताओ ऐसा आध्यात्मिक किसी विद्या में हो, अंग्रेजी में उर्दू में किसी में नहीं है। उस हिंदुस्तान का नाश कर रही आज ये मातृशक्ति, ये भी गर्भ रहती है, नाश कर देती है। मनुष्य भी नसबंदी करते हैं, उस भी गिराती है, मुख्य डाल जाती है ये मातृशक्ति है। संत लोग माता जी कहते हैं, भिक्षा मांग तो भिक्षा दे, अन्नपूर्णा अन्नपूर्ण सदा पूर्ण शंकर प्राण वल्लभ है, ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थम भिक्षां देहि पार्वती। भगवान शंकर भी मानते ये अन्नपूर्णा घर में रहे तो शंकर काम नहीं चलेगा, अन्नपूर्ण काम चलता है। ये सब बैठे ना सब जी का सारा देते, और भोजन कराती माँ। पति पिता के लक्षण में लिखा है भोजेशु माता सहनेश्वरम मा कर्णेशु दासी, ये सब कुछ पति पिता होती है, वो भोजन कराते समय माँ का रूप होता है, भोजन कराते समय थोड़ा बात है, थोड़ा बात है, ये माँ के रूप। भूखा बैठा था बाबा जी बैठे, एफ आई कहीं निकल जाए पता ही नहीं, बाबा जी भूखे हो देखो। एक बाबा जी बात बताई ना, एक माई केला लेकर गई, बाबा जी एक केला लाई हूँ ले, साधु सीधे सर थे, मैया क्या केला लाया, हमारे मन में शांति नहीं है, अशांति हो रही है, केला ले मन में हमारा शांति हो रही है। महाराज जो बात पकड़ी है उसको छोड़ दो, लो केला ले। संत राजी हो गए, ये तो गुरु साक्षात गुरु है, ये तो माँ है गुरु है, बात तो पकड़ी हुई छोड़ दो हलचल मिल जाएगी, बात पकड़ हुई हलचल छोड़ लो केला लो, केला भी देगी नहीं उपदेश नहीं होती। इनके मन में आ जाएगी भूखा होगा, बाबा जी भूखे होंगे, माँ है ना, माँ के मन में आता है बस। हनुमान जी महाराज रे राक्षसों में सीता जी का पता लगा, जब पता लेगा और देखा बगीचे में फल लगे हुए और मारी माँ बैठी है रही है, तो माँ है भूख लगी, माँ के पास जाते ही भूख लग जाए, तो मार गया बेटा राव से खा जाएगा, तेने का डर माता मोहिना आई, राव से डरने लगता, माँ मारी मालिक माँ है, माँ राजी हो गया, माँ तो राजी हो गई, फल खा ले छोरा राजी, माँ खुश हो जाती है, बाल खा लेता है खुश हो जाती है। जाओ नीचे पड़े हुआ तो रूम में सब नीचे ही पड़े, वहां उल्टा उल्टा कर दिया छपा नीचे वहां पर राशन देगा कोई रूढ़ा दे माधव जी को जाकर के शंकर होगा महाराज जब दर्शन को है सुना दे भाई सुना दे पद सुना दे सुनो पद सुनो है बानर बांकुरे लंका नगरी में मच गयो हाकोरे बानर बांकुरे लंका नगरी में मच गयो ए लंका नगरी में मच गयो हाकोरे रे लंका नगरी मात सिया जी कहवे बेटा फल खाई तू पाको रे मात सिया जी कहवे बेटा फल खाई अर इतने माही कूब्या हनुमत इतने माही कूब्या हनुमत माता को रे बानर बांको लंका नगरी में मच गयो हाको रे बानर बांको रे लंका नगरी में मच गयो हाको रे बानर रे लंका नगरी में मच गयो हाको रे पाको रे लंका नगरी में मच गयो हाको रे बानर पाको रे रूख उखाड़ पटक धरण पर भोग लगाय फला को रे रूख उखाड़ पटक धर रखवाला जब पकड़न लाया रखवा दियो झड़ा को रे बानर बांको रे रखवाला जब पकड़न ला हो रखवाला जब पकड़न लाया दियो झड़ा को रे बानर बांको लंका नगरी में मच गयो राकसिया गरड़ावे सारा काल आ गयो माको रे राकसिया अरड़ावे मुह पर मार पड़े मुह काकी मुह पर काकी फाड़े बाको रे बानर बांको मुह पर मार पड़े मुह काकी मुह पर पड़े मुह काकी फाड़े बाको रे बानर बांको रे लंका नगरी में मच गयो हाथ टांग तोड़े सिर फोड़े घट फोड़े जू पाको रे हाथ टांग उथल पुथल सब करो बगीचो उथल बिगड़ो खाखो रे बानर बांको रे उथल पुथल सब करो बगीचो उथल करो बगीचो बिगड़ो खाखो रे बानर बांको लंका नगरी में मच गयो रे उजड़ी पड़ी अशोक वाटिका जू मार्ग सड़का को रे उजड़ी पड़ी अशोक वाटिका लुक छिप कर कई घर में घुस गया अरे पड़ गयो भाको रे बानर बाको रे लुक छिप कर कई घर में ओ लुक छिप कर कई घर में घुस गया पड़ गयो भाको रे बानर बाको रे लंका नगरी में मच गयो रे बानर बाको रे लंका नगरी में मच गयो बाको रे जाय पुकार करे रावण सु बिन खोटो असुरा को रे जाय पुकार अरे कपि आय एक घुस्यो बाग में कपि हो कपि आय एक घुस्यो बाग में कपि वो तो जबर लड़ाको रे बानर बाको लंका नगरी में मच गयो आको रे बानर बाको नगरी में मच गयो हे बानर आ भेजा अक्षय कुमार भिड़न ने हनुमत सामू झाक्यो रे भेजो अक्षय कुमार भिड़न ने एक लात की पड़ी असुर पर एक लात की पड़ी असुर पर एक लात की पड़ी असुर पी गयो नाको रे बानर बाको लंका नगरी में मच गयो अको रे बानर बाको नगरी में मच गयो ए बानर बाको रे लंका नगरी में मच गयो बाको रे धन धन रे रघुवर का प्यारा अतुलित बल है ठाको रे धन धन रे रघुवर का प्यारा अतुलित बल है तू ही जग में मुकुट मणि है हो तू ही जग में मुकुट मणि है तू अरे हरि भगता को रे बानर बाको लंका नगरी में मच गयो ए बानर ओ लंका नगरी में मच गयो ए बानर बांग ए लंका नगरी में मच गयो